Толкова е сигурно, че сме забавни. Толкова сме забавни. Толкова сме забавни, че просто пускаме. Така. Ми-ме-ма-мо-му. И Петър плет-плете през три прата плетлите. Това не мога Петър, да го Петър, кажа. Плета. И аз не мога явно. Буквално. Твоето. Офафлю. Офафлю. Безграничния може да каже всички... Кой поговорки? Споро-поговорки. Да. Кое ти харесва на тебе? Кои сме ние? Какво сме ние? Ние сме това, което сме. От Baby Unicorn. Прекрасно. Baby Unicorn. Има и второ. Ами... Нека да се занимаем с Baby Unicorn. Нека да се занимаем с Baby Unicorn, който е наистина Baby. Е носила Unicorn. Какво повече може да искаш? Какво повече да искаме? Кои сме ние? Честно казвам, не знам защо избрах точно това заглавие. Добър стари. Загаловия. Не съм сигурна, но все пак ще се постаря да напиша нещо по темата. Добре, започва. Искрено и вижу. И stream of consciousness, окей. Okay. Пиша тук, защото просто искам да пиша нещо. Омага, това ще е супер добро, вече го усещам. Аз почвам да се кефа още сега. Искам моя глас да достигне до някого. Надявам се да напиша нещо смислено. Толкова честно. О, baby unicorn, your baby precious unicorn. Baby unicorn. Cute. Така, да се върнем на темата. Кои сме ние? Какво сме ние? Ние сме това, което сме. Остана е да не сме. Разбира се, няма да съм първата, която го казва. Знам, че на някои им е трудно да се приемат такива, каквито са. Честно и на мен ми е трудно. Има хора, които са ми казвали, аз се харесвам такава, каквато съм. Но въпросът е дали като го казват, го вярват наистина. Аз съм много съгласна с това твърдение. Тези Stepford Wives, които са просто... Аз се харесвам такава, каквато съм. Аз съм много прекрасна. Аз съм такава, каквато съм. Обичай ме. Лъчи си. Такава. А, какво беше? Лъчи си. Isn't always the truth. Така, малко RuPaul включвания. Така. И аз съм го казвала, но понякога не го вярвам. Има неща, които бих искала да променя в себе си. Евала! Не си психопат, благодаря ти. Смисъл, наистина. Да. Явило характер, явило външност. Но ако се опитам да променя нещо в себе си, това не означава, че бих могла да променя именно това, което ме прави уникална. Което ме прави различно от останалите. Някакво това е голям филм на хората, по принцип имам чувството. Не на всички хора, не на нас със сигурност. Не на мен със сигурност. Не и на мен. Does this fat bit make me... Who I am? Who I am? Това за външността, нали? За външността. А защо не за вътрешността? Само външността се брои. Тя написа и за характера. Има го и за характера. Както знаете, всички се отличаваме по някакъв начин от останалите хора. Не е само един начин, а е проблема с това. Да. И това, което ни отличава от тях, ни прави уникални, прави ни това, което сме. Защо трябва да сме нещо, което не сме? За да ни приеме обществото? За да се харесаме на някого? Според мен не си заслужава. Ако променя себе си само за да се харесам на останалите, съм сигурна до някаква степен, че ще загубя част от приятелите си, които ме харесват именно за това, което съм. Мисля, че е попаднала много дълбоко в... Луп. Какво ще стане, ако направя това? Ами ако променя това? Нещо... А тогава няма ли да ме харесват? Приятелите ми, които вече ме харесват заради това, което ще променя. Добре ли си, Baby Unicorn? Добре ли си, Baby Unicorn? Мисля. Надявам се, че си добре. Това... Фъфлю има също такива моменти, мисля. Луп момент, да. Аз е. Ти ме. Ако направя това... Кога? Не знам, така ми се струва. Your mother unicorn, she's baby unicorn. The way baby unicorn, it's your mama unicorn. Без граници. Безграничен. Ай, кой ми гарантира, че новите хора ще ме харесат именно за това, което съм? Има логика. Не. Дори с новия ми характер, с новата ми външност и да видиш заобщо, че са от мен, когато имам нужда от тях. Да. Да вметна ви грозната скоба, че и старите хора не се знаят да вижда съдните, когато им слушат от тях. Те не знаят, да. Също така не се знае да ви утре ще сме живи. Може да ни блъсне кола. Може света да свърши. Все пак на Слънчев бряг е пълно с... Слънчев бряг е пълно с пияници, които могат да те убият. Могат да те убият с мените. Но... Not today, Satan. Not today, Satan. Not today. За мен е важно близките ми да ме харесват такава, каквато съм. Да знам, че не е нужно да се променям заради тях. Не бих искала да бъда дружка с някого, който иска от мен да бъда нещо, което не съм. Вие бихте ли се променили само за да сте приятел с някого или за да влезете в мечтаната компания? Аз не знам как стигнахме до тази тема за приятелите. Е, защото кои сме ние? Кои сме ние, изведнъж явно... Ако тръгнем да се променяме... Се променяме за другите. Защо се променяме? Да, това е малко неразбирано. Малко е странно, защото веднага се вкара във филма, че се променяме за другите, дали другите ще ни харесат. Не знам. Ама това е стандартният филм на обществото през цялото време. Със сигурно откъде идват задължително. На тинейджерите, baby unicorn. На тинейджерите. Определено според мен и с пост-тинейджерство се случва това. Как ще ме видят в училище? Как ще ме видят на работа? Така е, It's така е. It's basically the same. High school never ends. High school never ends. Още болен в собствено казване. Oh. Но... Аз си прекарах добре гимназията, така че е добре. Добре. Нужна метка. Нима ще струва да загубите себе си само заради някакви хора, които предпочитат да сте кукличка на конци. Или ще бъдете себе си и ще срещнете хора, които ще ви харесват такива каквито са, сте и ще ви подкрепят. Коментар. Чувствам се, чак трудно ми е да изхвърля словесната си теория от не ирония, но... Еми в туалетната тогава. В туалетната. От омраза към света, не знам. Не омраза към света. Твоя омраза към черногледство. На Baby Unicorn. Черногледство. Моя. Твоя. Моето черногледство. Ми така ми звучи, звучат ми мислите ми като черногледство на фона на това, което четем. И те включват това, че тайната е, че хората така или иначе да те харесват такъв какъвто си. А си вкарват някакви филми, за да това е какво си. Which is okay. То всъщност това е okay, защото просто няма как да се познаваме. Защото ти самия знаеш какво си. Да. Единственият, кой знае какво си, това е глупо. Всъщност. Време е. Разкрихме ли първоначните си корени? Мисля, че рано или късно ще да се случи. Разкрихме ли първоначните си корени? Не, никой. Генебе. Сега сме първоначни. Не. Вярно, всички се променяме с времето. Но Google помни. Но си имаме нещо характерно, което някакси не се променя, или остава същото, или се надгражда към нещо още по-уникално, но все пак същото. Не съм сигурен с това твърдение. С 7 години всичките ти клетки се променят. Това е така. Ставаш напълно нов човек. Просто през цялото време си повтаряш кой си и това как дов те прави същия, като си бил преди 7 години. Да, има хора, които се променят супер много за 7 години. Не знам дали им остава нещо невероятно, нещо, което ти прави тях. Просто ми напомня прекалено много на мене преди 10 години, как си мислех. Наистина, с уникалната сърцевина, с това, с тази костилка, с този, това нещо, което си ти, този прекрасен, безграничен, който си, който винаги само ще надграждаш над него и ще го подобряваш. Но всъщност, еми установих, че не е така. Установих, че не си костилка толкова, колкото си... Праскова. Не, защото прасковата поне пак има костилка и вътре, нали, отгоре може би надграждаш плода. Трябва ми метафора, която е по-променяща се всемирно и всецяло. По-скоро си като... Не знае, някой от тези дървета... А защо беше костилка на самото начало? Защото костилката е това, което става и посяваш вече след него и то пак, да. Глупаво е костилката, признавам, но си като нея секвои. Секвои? Искам да кажа секвои. Смокини. Смокини. Смокини? Не съм сигурен. Защо звучи като Катя в момента? Като нези смокини, които растат от корен нагоре и после спускат корени от клоните си и стават нови смокини и така постоянно. Какво значи има две костилка и корен или такова, или клон? Е, защото тя казва, че имаш някаква сърцевина, която винаги остава една и съща, докато едното прави нов корен. Порасна дърво, от него вече не е сърцевина. Е, да, но е дърво, което вече не расте непременно нещо повече от него. Освен ако не е тази смокиня, която... По принцип. Е, това са децата. Се размножават дървета. Е, това са децата ти, вече не си ти. Не си ти, когато тази метафора. Не си ти, когато не си ял костюмка. Както и да не съм съгласен с сърцевината, идеята за сърцевина, която остава непроменена. Разбирам какво иска да каже, но... Аз мисля, че реалността е, че остава непроменена, защото си повтаряш през цялото време какво си и трябва да оставаш същия. Аз лично забравям много често какво съм. Трябва да ми дойде един фъфли и да ми изфъфли. Ти правиш това, това и това. Виж колко си як, като правиш това, това и това. Съм винаги. Ех. Така. Не знам за вас, но всеки изминал ден аз се радвам на това, което съм. Радвам се, че не съм като останалите и си имам нещо, което ме прави уникална. Да, може би след известно време при някой спънка пак ще се попитам защо съм такава. Но истината е, че именно защото съм такава, аз имам приятели, които ме подкрепят, уважават и ме харесват такава. Много такава. Така че ние сме това, което сме и трябва да се харесваме такива, защото ако не бяхме този човек, който сме, нямаше да бъдем толкова уникално. И Гербен е така. Смисъл? Убийците също са това, което са и трябва да се харесват. Трябва да се харесват. Това е много... не трябва да се променям. Аз съм си прекрасен сега. Не искам да хейтя Baby Unicorn изобщо между другото. Кефишни Baby Unicorn. Но това е много... Много навлиза в средите, които... Много е близко до... Не ме критикувайте. Аз съм прекрасен. И такъв трябва да си бъда. И няма да се променям. Много е застой, много е стагнация, много е... Стагнацията не е хубаво нещо, защото не е хубаво. Абсолютно. Някакво блато е буквално. Всяка жаба да си знае Гиола. Това е друго. Ма е близко, защото ако не се променяш, си знаеш Гиола, I guess. И не излизаш другите Гиолове. Връзките са там. Не, не съм си мислила, че това е ерунична поговорка. То не е, просто. Мисля, че... Да, прекалено много се приближаваме до... Всеки може да си прави каквото си иска. Е, това ме прави уникален. Това е уникалната си сърцевина. Oh, special snowflake. Baby unicorn. Надявам се да не съм се отдалечила много от темата. Не. Не. И това все пак да се е харесало. Не. В моя случай. Просто трябва да сме щастливи, че сме уникални. Имаме също толкова уникални приятели. Това беше от мен, благодаря за изявлението. Нещо, което си мисля последните няколко дена. Ако всички сме уникални, иначе не сме уникални. Тоест, уникални сме, но ако всеки е уникален, то това не е някакво... Ама га, yes. Прекрасно. It's kinda nice. It's kinda nice, но не е щастливи. Или не знам. Струваш, че трябва да е една по-тиха. По-тиха радост. По-тиха радост. Една по... скромна, по... отворена... Не. Забъркана с притеснение за това, че уникалността ти те прави уникално откриваемо от Google по много лесен начин. Имаш уникален отпечатък от четирима приятели, с които никой не си говори по толкова много. Никой на света. Па така ли е? Ми измислих сигурно, горе-долу там ще са някъде, защото помисли си какъв шанс съм. Ми не е да много се от това. Просто ти трябва патрима на това колко си говориш с тях и по кое време. И няма да има още един човек. Най-вероятно преувеличаваш, че ти имаш човека. Добре, може да не са ти приятели, но ще има няколко човек, които си говориш, които са уникални само за теб. Комбинацията от тях, си говориш с тях. Това прави математически сенс, I guess. Какво мислим за... Мисля, че уникалността ни е хубаво нещо. Но няма да изчезне, ако вземем да се подобрим по какъвто и да е начин. По-променим. Общано. Малко. Да видим малко от този свят. Да поговорим и с други хора, освен с тези приятели, които явно по някаква причина знаем, че ни държат our back и никой друг няма в бъдеще, може би, да ни И трябва да седим само с тях. И тъна, и тъна. Това също е мисъл. Да. Ми, не съм фен, трябва да кажа на това точно произведение. Но ми е умилително. Умилително ми е. Реално е Baby Unicorn, може би. Baby Unicorn. It is a Baby Unicorn. Да видим ли следващото? Да видим ли следващото. Оригиналите е окей.